أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu tambalé ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala, ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Yalla ko Yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu ñu ngi jël tay, ñi ngi tollu ci suratul baqara, di jël aye 148, 49, 150, 151 ak 152. Mu nek juroomi aya yi ñu borom bi subhanahu wa ta'ala di jangal juroom ñaari mbir. Bi ci ñeuk moy al i'rad an al jadal al mu'anijin wal iqbal ala at-ta'at tanafusan fiha wa tasabuqan ilayha iz huwa anfa' wa ajda min al jadal wal khusumat ma'a man la yurja ruju'uhu ila al haqq. Bokna ci liñuy jang ci juroomi aye yi, moy borom bangi jangal ñuy dum moyu baña deglu baña werante ak di waxtaan waaji nga xamne dafa weddi Yalla tabaaraku wa ta'ala, dafa fetterlu deugar bop, ku fetterlu deugar bop ci mbiru Yalla tabaaraku wa ta'ala, borom bi day wax ne kenn warul wax ak mom. Wal iqbalu ala ta'at, borom ba ngi sakku ci ñun ñu jublu top Yalla tabaaraku wa ta'ala. Pour lan? Mune tanafusan fiha, ñu jema ñeukante top Yalla, jema rawante ci top Yalla, jema gor gorlu ci top Yalla tabaaraku wa ta'ala, jem ci ñeukante. Lutax? Iz huwa al anfa wa ajda min al jadal wal khusumat. Nit ki jema gor gor lu ci top Yalla, jema sonu ci top Yalla tabaaraku wa ta'ala, mo gën témer yoon tok di wérante ak di xulu ak di dagga sante ci lo xamne amul ben njëriñ, amul fulla, amul fayda. Rawatina nak su fekke doomu adama bobu wala julit bobu kamuy waxal, kamuy daggasantel, kamuy werantel, dafa bok ci ñi nga xamne ma aman la yurja ruju'uhu ila al-haq. Dañu yaakar ne waaji ngay waxal, waaji ngay werantel, waaji ngay daggasantel, du musa depp, du musa bayyi chaxaan delu ci Yalla, du musa depp, du musa wëlbeeteeku, kon jarul ngay daggasante ak mom. Ndeke dagga sante dina am jëriñ, ciow dina am jëriñ, wax dina am jëriñ, wérante dina am jëriñ. Buñu yaakaaré ci ki ng koy defal dana gis bis bu dëgg léré mu déllu ci dëgg bi, waye bu fekkenta ne mom lepp la yamalé su dëgg léré du del ci amalu ko am jëriñ, kon su boba dinañ sakku ci julit bi mu baña dagga sante ak wajoju ndax du am ben jeri, day yak waxam rek, day yak energie, day jexal waxam ndax ki muy waxal du musa delu ci wat. Ko moy ben ñaarel moy wujub istiqbal al qibla fi salati wa sawa'un kana fi safar aw fi al hadar illa an al musafir يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت دابته أو تيارته أو سيارته إلى القبلة wa ila ghayriha bok na ci li ñuy jang ci aya yi di ñew moy djublu penk ci walu jaamu yalla ci julli djublu penk luñu sakku la mana djublu qibla luñu sakku la djublu qibla luñu sakku ci ki julli la ki jaamu yalla mo xam mom waajoju dafa tukki mo xam mom waajoju dafa tew tukki wul lutax kenn dong lañu may muy julli te djublu wul qibla moy ki nga xamne dafa tukki ba pare nek ci dinafila mo xam dafa yek ci auto mo xam dafa yek ci fas mo xam dafa yek ci gelem wala mu nek ci avion wala mu nek ci auto kok mom dana kabar rek fumu djublu baxna parce que da fay nafila amma bu fekke farata la la budd mu djublu qibla mom wajjo bu fekke nak du julli farata julli nafila la waji meuna djublu fuko neex lolou sharia may nañ ko may nako ñettel moy hurmatu khashyati an-nas wa wujubu khashyati Allah ta'ala aramal gi nga xamne sharia aramal nako nit mu ragal nit moromam kenn dong lañ wara ragal moy Allah subhanahu wa ta'ala kenn rek kenn rek lañ wara ragal ci kaw suuf kenn moy kan Allah subhanahu wa ta'ala amma kenen amuy droit ragal kenen kudul yalla yalla rek lañ wara ragal ragal kenen kudul yalla dafa haram ñentel mbokk yi wujubu shukrullahi ta'ala ala ni'amihi adh-dhahir wal batin dina jang ci ay nek sunu kanam ne sante kenn moko mom moy yalla te sante yalla dafa war rawatina nga sante ko ci xewal yim la defal yi feñ ak yi nepp sante yalla ci xewal yi feñ ak xewal yi nepp lele doomu adama dana rere mbir yu bare bare bari ba defane mbir yi feñ dong la ko yalla may fekk ci mbir yi batin yi neub yi ko ci yalla may kenn xamul nu dol waye doomu adama bi ci ñaka gumu ñaka tewlu wala ñaka gumu ñaka setlu ci lay lanke baña sante yalla subhanahu wa ta'ala defane yalla defaluko dara lele sangandi ko ap sawa mune la senegalisme so ce japp ne tay mbiri baxul sante yalla tabaaraku wa ta'ala ci xewal yi feñ ak yi neub lu jaadu la ci ab julit juromel moy wujubu ta'allum al-ilma ad-daruri li yatamakkana al-'abd min ibadati llahi ibadatan tuzakki nafsahu sakku xam xam xam xam bo xamne fardul ayn la bi ngay xam yalla xam yonent xam sa dine ñetti xam xam yi sakku ko lu war ci ab julit la bo degg ñu naan julit dafa war am xam xam rawatina mu xam yalla mu xam yonentam mu xam dine ñetti yi julit waru ko rere xam xam bo xamne mom julit bi mom jaamu yalla bi dina ci meuna jaamu yalla ngeen jange usulus salas di ngeen deg cheikh bi limu ñeuk wax moy julit bi xam borom ma'rifatul abd rabbahu gis ngeen bobu la ñeuk cité su ngeen jange lakhdari di ngeen deg mu limu ñeuk wax ci ab julit awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imanihi ñeuk war ci ab julit moy mu wéral ngeumam ngeum gi mënul wéral du nga am xam xam motax julit wara sakku xam xam bo xamne ci lay xamé boromam subhanahu wa ta'ala ngir mu mën ko jaamu ibadah jaamu go xamné tu zakki nafsahu daf ci labal bopam daf ci setal bopam ci shirk ci bida ci ay aada ci tay li tax nit ñi di bokalé moy ñak xam xam tax nit ñi jël ay bida ak ay aada jaxase ko ci sunna moy ñak xam xam su xam xam bi léré rek da ngay xam fi nga tak sa tank mais bu fekke xamoo dara ngay jaxase ndeke kon war nañu bayyi xel ne sakku xam xam pour jaamu yalla pour setal sa bop lu jaadu ci abdulit la mo don juromel jurom benel wujubu zikrullah bit tahlil wa takbir wa tasbih wa wujubu shukruhu bit ta'atihi ikhwat al iman tuddu yalla tabaarak wa ta'ala ci ay turum di wax la ilaha illallah wa takbir wala di wax allahu akbar wa tasbih wala di wax subhanallah lolou jaadu ci abdulil la dafa war waye lu war la sante yalla ci top gi ngoy top ñaata yon lañu jang ci alquran batu zikr fazkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun ya don lañuy jang ci alquran wadhkurullaha dhikran kathira ya don lañuy jang wasabbihuhu bukratan wa asila tuddu yalla tabaarak wa ta'ala dafa jaadu ci ab julit yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci dundam yeb kuko jang da nga gis ku don tuddu yalla la suba ak ngon ku delu wat ci tere hadith yi di nga gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam azkar yi mu daan def suba ak ngon jurom ñaarel moy hurmatu nisyani zikrillahi wa kufrani ni'amihi bi tarki shukriha bokki nek ñaka baña tuddu yalla dafa haram ab julit xey suba ba ngon tuddo yalla jaadu hurmatu aramna nisyani zikrillah fatte tuddu yalla ab julit ben borom waxo dañ ko laaj caaya bi nan aya bi yalla don wax legi fazkuruni azkurukum fatalikou len ma mana tuddu len ma tuddu len fazkuruni azkurukum fatalikou len di tuddu yalla yalla tuddu len ñu ne ko aya bi noko degge mune fatalikou yalla day yok bakkar ñu ne ko li nga wax graw na de sax yalla na fazkuruni azkurukum yo nga ne fatalikou yalla day yok bakkar mune dang ko warul fatte boro ko fatte ko warul fatte boko fatte rek am bakkar yalla julit da ko warul fatte ken warul fatte yalla zikrullah mubah li kulli zaman wa fi kulli makan tuddu yalla lu bagan la lu dagan la lajul njab lajul jublu penk gis nga da ngay tedde ci salsa allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ñi tuddu yalla buñu taxawé buñu togué buñu tedde nek mën nga tuddu sa kawlal sax jaxan nek yaangi tuddu yalla nek mën nga tok talal saytan yaangi tuddu yalla nek mën nga taxaw sax di dox yaangi tuddu yalla di tuddu yalla tabaaraku ta'ala ajiwul njab lajul dam sanguuma dede bokk yi ñaarel juroom ñaarel moy wa kufranu ni'amihi weddi xewal yalla defal ab julit naka lay nekke mune bi tarki shukriha nekke yalla bu la maye xewal santo yalla yo weddi nga yalla ci xewal bi mu la defal jangeen ci alquran yalla mune wa amma bi ni'amati rabbik fahadis xewal yi ma len defal waxlan ko sant len ko waxlan ko ci kaw nako nit ñi deg waxtane len ko sant len ma man yalla ci xewal yi ma len defal ñak sant yalla ci xewal yi mu la defal lolu weddi yalla tabaarak wa ta'ala suñu teunké juroomi aya yi ñu wara jël darsu tay juroomi aya li lañ ci jël ci njang moy juroom ñaari mbir yoy aya yi di ñew suñu kanam moy juroomi aya yi yalla wax subhanahu wa ta'ala juroomi njangin yoyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يقول جل وعلا ولكل نيالنا كن كنك كي njabot gi fi jitu won dem yonenti diine yi nga xamne sharia yi nga xamne yalla wacce won nako demb ci ay yonent kenn ku nek ci ñoom wali kullin ñeel na kenn ku nek wijhatun jublukay kenn ku ci nek ci ñoom am nga jublukay boy jublu huwa mom muwalliha bo xamne mom fofu la wara jublu nasarani amna fuñu wara djublu yahudi amna djublu kay djulit yi amna djublu kay kon buñ la forcer yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bila jema imposer sen qibla dedet kenn ku nek ci ñom amna djublu kay noppalal sa bop li kulli ahli milla kal islam wal yahud wan nasraniya qibla yuwalluna wujuhahum laha fi salatihim kenn ku nek ci ñoom ci yoon yi muy islam muy yahud muy nasaran kenn ku nek ci ñoom amna djublu kay bu muy djublu su jaamu yalla am joté su jullem joté na fa djublu buñ la top bu len top mu yow muhammad alayhi salatu wassalam ci seeni tiaxan ni lay wax yow djublul sa qibla yalla mu ne fastabiqul khairat jekeunte len yiw yi yu bax yi na ngeen ko jekeut al khairat al birr wa ta'a lillahi wa li rasulihi lepp lu bax lepp luy top yalla akub yonent su joté yow julit bi ñeukante ko bul ko baye kenn fastabiqu al khairat ñeukante len lu bax li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena al khayru kaseer wa ya wa qalilun fa'iluhu lu bax dafa beuri torop waye dafa new ci nit yi ñukoy def al khayru kaseer wa ya wa qalilun fa'iluhu ñukoy def ño tuti tay buñ doon set di wax di laaj ay mbir yu bax waxuma sax lu lay may tiyaba waye ci walu aduna rek lu bax ak neew ñukoy def diina ji lepp dafa bax diina ji amul lu ñuy wax cham ay gis nga nit ñi duñ ci son xolal tay nit ñi ñuy sonné ci xolal tay li ba nit ñi duñ ci sonné estade bi ci timis bi ñu nek estade bi ak jakk ji lu gëna xess ha lan la yalla wax na ñeukënd lu bax li ko la lu bax li kenn du ci ñew te li yeen sa wax xex gi fi ab demb rek demb xex bi fi am ken xam nu doon ba ñun sax dem mos nañ ci xex te demuñu dikkunu suñu biir nek suñu biir sal lañu xex bi fek billahi wallahi ta'ala dem ci waxtu yi kon ngeen xamne mbokk yi lu bax li yalla wax fastabiqul khairat na ngeen jëkkante lu bax bari na trop mais doomu adamo tay pour mu def lu bax moy problème am al khairu kaseer waya wa qalilun fa'iluhu qala man dalla ala al khair ka fa'ilihi man dalla ala al khair ku wone lu bax ne lu bax nga ni def len ko yow da ngay am tiyaba ak ñiko def mais nit ñi lu bax mo len yitelul tay bax mo yitelul nit sol lu bax wax lu bax dem fu bax jëf lu bax yitelatul doomu adama yi ci kaw suuf dafa melne nit ñi dañuy concours ak mbon suñ ne li dafa bon dafa melne nit ñi lañ koy concours ah kan mo gëna bon kan mo gëna mëna def lu bon te borom bi lim wax ci aya bi moy fastabiqu na ngeen jëkënte al khairat lu bax li na ngeen ko jëkënte ni ngeen jëkënte lu bax ñun tay ñuy jëkënte lu bon borom bi mu ne lan mo tax ngeen wara jëkënte lu bax mu ne na ngeen yegne ayna ma takunu fu ngeen mëna nek ya'tibukumullahu jami'an yeen ñep yalla da leen indi kenn du ta kenn du manki fu ngeen mëna nek ayna ma takunu ya'tibukumullahu jami'an yeen ñep yalla da leen indi Allahu akbar wa ma antum bimu'jizina fi al-ard wala fi as-samaa ken du recc ka asman ken du ko recc suuf ken du fi recc fu ngeen meuna nek rek yalla neena dina len teewal ci sama kanam kon nak def len lu bax ha man kana yarju liqa'a rabbih falyaf'al maza falyamal 'amala salih kum leer ne ay beccig ngi ñew wala ay guddii di nga dajje borom bi tabaaraku ta'ala mu ne jeufal jeuf ju bax na nga jeuf jeuf ju bax jeuf ju bax nak liko nit di doye moy di nga dajje ak yalla motax te yalla lu bax la la sante kon nga gor gor lu ci lu bax ni mune inna allaha naka yalla ala kulli shay'in ci lepp lu mu meuna don qadir mom yalla meun nako dogal mom yalla kuko meuna def la inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla lepp lu meun kul ci pass pass nga yaakar ne amna yalla lu mun yalla lepp la man inna lillahi kullu shay'in qadir yow ya am jafé jafé ya munul mais yalla mom qadirun ala kulli shay lepp mun nako def misal tay bu ñewon barack obama mun na tuub nga rek ne he lol kay munul nek ah kay yalla mun nako def waxuma sax ñooñu mais fi rek amna nit ñoo xamni tay buñ la neewon mun nañu tuub nga ne ah dede inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla mën nako yalla mën nako borom bi subhanahu wa ta'ala muné wa min haythu kharajta fofi mëna gennati fofi mëna nekkati yow julit fa walli jubalal wajhaka sakhar kanam satara peg al masjidil haram jakka juñu ormal ji jakka ji ñu tour ku fa di ñuy téré ku fa tour dérét moy makkah al mukarram fo mëna nek ci kaw suuf fo mëna nek su waxtu julli joté fa walli jubalal wajhaka sakhar kanam satara peg al masjidil haram makkah al mukarram kon ñun yalla mo ñu orienter wax ñu won ñu suñuy julli fan lañuy jublu kon lolu amatul question japp naane nak fi ngay djublu fi nga xamne fofu nga wara djublu soy djulli fofu warna la doy wala waru la doy suma lan joxe misal di laaj mouride fan mo len doy kumay tont tidiane fu len doy layeni fu len doy waccana ba fu len doy tena ba ma dina ko nas fulen day dakar julit fuko wara day no amak ñi wa makala ñun bokkuñ ci kon des war ngeen sétat sen bop ku makka doyul li xam nga fu lay doy fekk ñun ñi nek ci rew mi ñu am ful ba fi ñu nek doynu ñi ne julit bu gum yalla medina dula doy makka dula doy fa yonent bi teud gaay sétat len mbir mi way ku medina doyul fu lay doy ku makka doyul fu lay doy mani rawatina nak fu yalla ne na ngeen fa djublu li yalla moko wax de fa walli wajhaka maza ila senegal lol yalla wax lol moy ci ayeb fa walli wajhaka satar al masjid al haram dulit makka daf ko wara doy ndax yalla mo ne na len doy na ngeen fa djublu fu la yalla ne djublu kay jeexna waw kon ñoo war nañu tabaski yow nga nek fi nan damay xaar bu suba wala ñi war nañu wor nga nan man bu suba wala wala ngeen doon wër ñima tuddu sank fi yépp ku doon wër sen doomi fan ngay dem du fañu nek wa legi nak senegal mom ngay wër doomu yonent bi ñoo senegal hein leg ñu nan ki sutu yonent bi ni setar sunu bop borom bi subhanahu wa ta'ala neena jublu makkah al mukarram wa innahu lolu mala wax yow muhammad di jublu makkah lal haqq moy deug min rabbika bu baye ko ci sabro ko jublu fenen da ngay perte ci ma la jublo dal loloy deug wa li doyul وإنه لولو جبل فوف باي جبل فن فودول فوف الحق لا الحق موي دغ من ربك مبايكو سي صبرو لي ليرنا دي لي موي تيك سان كومونتير ولا بار لي يامنا كومونتير لي امول امول كي واخو كين نيك في لي دا فا ليرنا كون ناك لي رك ورنا دوي اب جوليت نا ماكا ورنا كو دوي وا ماكا ورو ني جامو يالا ني ني تود في دي نلاو وا ماكا بو نجولي فاندري نيون بان بيس لا ني جولي da duñ dogu suba ci wala han mu ngok wa innahu lalu tajublu ci kaaba gi alhaq moy deug lalhaq moy deug min rabbika mubayiko ci sabarom wa ma allah deed yalla bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna li ngeen di def yalla sagane wu li ngeen di def de ngeen li ma len wax yalla neena li ngeen def yow dama ko anistere ahsahu allah wa nasuhu yalla anistere nako yeen fatte ngeen ko jangeen ci suratu yasin yalla mune man may bindi sax seeni trace lepp lu ngeen def man yalla makoy bind may bind lepp lu ngeen def yeen say nga def dara sax fatte fek yalla anistere nako ahsahu allah ya la bindinako yen wa nasuhu fatte ngeen ko fatte ngeen def ngeen ay bakkar yu bari wa julli ñetti fan rek fatte bakkar ya la daal ñew rek defal na jeexna ya la bindinako bo lek yowmal qiyam daal koy joor ci sa kanam nak mu nekk jall nga nan wa ya li nak mu ne ah ya ko defal de dang ko fatte wa ma allah bi ghafilin amma ta'malun ya la neena li ngeen di def sagane wu mako lepp ma ngi len bolek ay malaaka ñu ngi koy enregistrer da bayiwuñ dara ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yalla neena wax ju ngeen wax dara baat lafz baat du genn luddul ñom ari sere nañ ko ñom ñaar ñoy may raqib ak atid waxuma la jëfi nak kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mo da ngeen jang ci alquran yalla mu ne ya ayyuhal ladhi ya ayyu يا ايها الذين امنوا ولا يا ايها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد غيسغا ما قدمت لغد رجال لين يالا نين خول لي نين دي ديف نده الله الله دا فجار اولا في دنج نان الله دو اج دو رير واي دا فجار سيد ني الله دو اج دو رير waye jarna sid jar na nga dank denc dara pour suba denc sey jëf yu ba ngir ëlëk yowmal qiyamati ngir bammel ko gis muy tukki rek amna lu mu denc soko ne li mu ne non non li sama passé ngi li nak la koy mu na non li no lay préparer yoon bi dafa gis leena yow nga na joge aduna dem alakhirah denco dara worul le wala worna voyage sans retour voyage aduna mom da ngay dem ñu ci wat bu nakare nga del ci wat nek sa keur tok japp sa jambur alakhirah nak da ngay dem su nexé fa ngay dess bu nakare fa ngay dess doto del ci nessa li dox bi defon yoba tim armée li mudari laaj laajam buri mali aran nas yazhabuna summa la yahudun ahum taraku fanamu an am tafaddalul baqa'a fa baqaw lutax ma gis na ñi di dem da dundel ci wat wala gaay ñi del ci wat armée li ndax ku fa dug di nga gennat kuñ fa dugal rek do genn mu ne ndax dañu dem fofu neex ñu tok wala dañu dem bëgg ñew ñu teyel leen ñaar rek fa nek ki fa dem mu neex mu tok ki bëgg ñewat ñu ne ko mu say wa annakum ilayha la ta'udun fofu xon nañ ko ba pare du ngeen fa del ci wat sahaba bi dañ ko ray ndeysan biñ ko ray yalla daal di jakarlo ak mom feñuko ne ko waxal lo bëgg ma defal la mu ne nga delo wat ma aduna ma xexar ñu ray ma ma delu wat yalla mu ne ko dede lol mu natul nek waxon na ni aduna ku fa gennu du fa delu wat ñun kenn ci ñun tay bu jakarlo won ak borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mu ne ko waxal lo bëgg ma defal la lu muy wax ñeen wax deug rek tay kenn bu yakaro nak borom subhanahu wa ta'ala yalla mu ne ko waxal lo bëgguma defal lu muy wax mbokk yi alma ben air plus 4 karo mar bi ci kaw ba suuf ben limousine ah yoy affaire aduna rek lañ wax xola sahaba de waxal lo bëgguma defal la mu ne nga dello ma aduna ma xexat ku xex ñu ray ko mu ne nga dello ma aduna ma xexat pour ñu rayat ma ci liñ ma ray Allahu akbar yalla mune lolou waxon nako ku fa genn do delu wat fa joge do fa delu wat kon nañu jëf ay jëf yo xamne daf ñuy préparer suba bu ñu genné aduna ñu nekk ci lu bax ndax yalla kat lepp lu ñuy def yalla neena sagane wu waram bi delu wat ay bi rek mune wa min haythu kharajta fofi gennati fa walli na nga jubal wajhaka sahar kanam satara peg al masjidil haram jakka ju tedd ju mag joju jakka joju ñu ormal muy makka wa haysuma yawmu yawnati bi lañu waxal ñun sun wala ngi ni mune wa haysuma kuntum fu ngeen fi mana nek yeen julli di fa wallu jubal len wujuhakum seni kanam satarahu ci peggu jakka joj ñun sun wala ngi ni ta legi nak yawnati bi la yalla wax li ñun yalla ñewat wax ñu li ñaata ay la yalla wax li ñata ay bi moy 3ème bi kon li waru ñu doy hein bu abdulit ñewé taxaw fi nan makka dara nekk lén saay sax nit di aji makka ñu ne la yaangi nit dem nak bu fa jëlé dara bu xol dara dama rek ñëwaat ñoñu bayilé nak lañu yor ndax ñom ñun li ñu yor fi ak ñom lañu yor du ben wa bu fa xol dara bu fi indi dara so fa xolul dara indi wo fi dara hein do am dara bu fa xol dara jemo fe indi dara do am dara motax aji makka ak dem makka de ngeen fan yi li xew ci makka tay lan ngeen deg information ñaata la fam bi sajj voleuru ñaata million 30 millions ay oru jambour bañu japp ki mu andala mom reer legi gisunuko gis ngeen li nak day doga feñ rek senegal yag nañu dem di sajj makka ni ëpp fi ñi aji ay sacc lañ ak def ka lu bon bis bu leen yalla maye ngeen dem di ngeen ci tek seen bëgg ni ëpp jaamu yalla yobbu leen faw yi kesse ak sacc ak jaay seen bop motax war nañ xolaat suñu bop semaine bi la ngeen deg ñaari jigeen di wérant ci dubai ha luñu sacc indi ko fi diko seddo ñuy wérant ba wër seen bop ki ne ma doon genné sama awra ki ne mako sacc ana dem di jëndi or sans jigen sans jital sans sol slip ñew ubbi sa serne ni taxaw ci kanam waaji jaay mu taxaw di xol keneen nek fe di sacc ñom non lañuy def ñi ñew fi wër seen bop motax amna ñu yëkëti fi ay kër amna ñu lay romb ak ay auto bu len ñe ndax seen alal bi xam nga fuñ ko jël seen dal yalla rawati na nak jigeen ñi gën di gis tay ci Senegal ñi dawal auto yo xamni goor ñi mënu ñu ko am da gis len di len ñe tek xamo sen alal ci fuñ ko jëlé ci njaalok du kenn xamul nañ yalla jubal en tout cas rew mi war nañ xolaat sen bop aj bi yeb Senegal bi yeb alamul islami yeb Senegal ngeen deg ñi fay def lu bon sacc def yu kenn xamul même sax ci avion yu tardé Senegal ngeen di deg u jaaji neen dañuy mars suba parce que amuñu avion yu leen delu ci Senegal ngeen di deg yu bon yi do deg mukk chrétien yi dem nañu rom sen avion tardé jamais wala mo ngeen ko def julli ji rek lañuy fowé parce que xamnañ ne gëmuñu tous dara lañ gëm buñu mel nañu wara mel yalla dina ñu ñu bax ñu top sol suñu jaamu yalla nat yu ngeen di gis fi yépp rew mi mo baxul rew mi fimu jëm baxul de xawma nak ñan la fi fekk waye fimu jëm bax ndax loolu ñuy wax jaamu yalla mo fi amul ay fo rek mo fi nek fo chaahan kesse kesse té nit ñi bañ ko wax nak dafa na ñu ci lu baax fekk nekkuñ ci tous nit ñi dinañ baaxoon dinañ dem ba makk di fa sacc suñu jigen rek lañuy dégg ñuy wax lool aduna bi yépp suñu jigen kessé ren ji ñaata sacc lañ fa japp ay sénégalais ñaata ha ki moy deuxième té ñi ñoo feñal rek ila caméra yi genn ñi dem ci place yi nga xamné amul ay caméra nak ak ñi fay dem di dem jidde di jaay seen bop nak ñi leen defal ay conteneur ñu indi kenn da xam nuñu toll Allah ñalla jubal kon sunu borom subhanahu wa ta'ala nenañu wa haysuma kuntum fu ngeen manane yeen fu ngeen nek waaw wa haysuma kuntum la yallo fu ngeen manane nek fawallu jubal len wujuhakum seeni xar kanam satrahu ci pegg jakk joju lutax mune li alla yakuna lin nas alaykum hujja su ngeen ko deful nit ñi am ci yeen lay mais wa makk buñ julé té ñun ñi julli suba mais lolu lay la chrétien dañ na ndéssa ko la julli di chaque jour dañuy diviser wu chaque jour ñu diviser wu ndéssa mais lay la chaque jour julli ay ñett ay ñent li alla yakuna lin nas alaykum hujja kon tay dëkk bi yalla wax né su ngeen di julli jublu leen fa dëkk bi ñoo wara jité nit ñi ñoo wara jité julli bi l'islam bi ñoko wara jité ndax mbir yi fa la nekk tarikha yi ñako jité fuñ nek du fañ dekk du fa tarikha bu juddo wala mak baaj ba tuddu turi bok comme da ngeen ragal ñoñu du fofu lañ nek wa kon kay diine bi ñiko wara jité fi lan wara nek wu ñoñu lu ñu def war nañu doy ay dede comme ñun dañu nara alko dañu nara dem safara lool motax suñu mbir doy waar borom bi subhanahu wa ta'ala muné illa alladhina zalamu minhum gis ngeen illa alladhina muné bam dess ñi nga xamné zalamu ay togn kat lañ minhum ci ñom way fala takhshawhum bulen len ragal liñ len di togn yeb liñ len di jam yeb liñ len di wax yeb ak liñ len di def yeb fala takhshawhum bulen len ragal ba len di top baña bayyi sama qibla bi bañ fa djublu bu len len ragal wax sawni na ngeen ma ragal man yalla man kesse len ragal ken motax julli di biñu commencé ragal kudul yalla lañ am problème bañu ragalé kudul yalla ragal ay intérêt ragal ku len dakk fañu liggéey ha ragal sen sey yu tass ragal ñu len méré motax musibam waaw lo rek moñu dal de ragal te yalla wona fala takhshawhum bu len ragal wax sawni na ngeen ma ragal man kesse mune wali utimma ndax ma motali ma matal ni'amati sama xewal alaykum ci yeen wala alakum ndax yeen tahtaduna ngeen jup ndaysan xewalu yalla ni'amati ni'amullahi kathir xewal yalla dafa bari wa a'zamuha ni'matul islam bi ci gëna reuy moy xewal yu yalla xewalal ñu nek ci l'islam nek ay julit mbok yi ana kan ci ñun bila yalla di bind da nga def demande ne ko def ma julit bole ma ci ummatu muhammad kan kan ci ñun fi bi muy jutt mo def demande lettre ne yalla def ma julit bole ma ci ummatu muhammad khairu umma kan xewal la yalla baxé ñu def ñu ay julit bole ñu ci xéetu yoonte yalla muhammad waye xewal la yalla baxé ñu genn ñu ci lendeum bu bon bi duggal ñu ñu dund alquran ak sunna ñi daw bokalé di daw shirk di daw bida kan ci ñun fi mo def demande ñi nek estal bi ngeen def yene leen gën ha waye wa kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum gis nga amna ñun ño xamne fi da wala dawati jek ñam ñoy yoron drapeau ASA tay ba deug bi léré bayi nañ ko ñu ngi ñew ci xéewal Allah subhanahu wa ta'ala buñu rombé li dañuy melni ko ay dem all ba di xéñ yalla mo la ci génné yalla mo ñu ci génné defuñu ben effort wala da ngeen jox xaaliss pour ngeen dund sunna ngeena fay ha da ngeena xex yalla mo leen da ngeena deug deug yalla ngeen xam li moy deug ngeen bayiko bayi chaahani ñew ci yalla subhanahu wa ta'ala motax mu ne wali utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun ngir ma motali sama xewal buma leen defal xewal yoy bi ci gëna reuy moy xewalul islam wa itmamuha bi muwasalati at-tashri' yalla matal nako bam ko motale ak sharia lepp mat seuk lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci hajjatul wida hajjatul wada ci arafat yaronte bi taxaw ci naaj gu tangaba ayat wacc al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum al islam dina tay man yalla subhanahu wa ta'ala fi la len motale sama dine ma motali sama xewal gi ma len defal ma geureumal len l'islam muy sen dine yalla bu ne ma len geureumal l'islam muy sen dine ñun lan mo ñu wara doyati lu yalla geureum ne nang ci japp nga dund ko nga deeti lan nga lan mo la dese dulu nga ñew nga taxaw rek nga gor gor lu nga dem aljanna lo rek mo ci dess borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne wala alakum tahtadun ngir ngeen jup man yalla ma len motalil sama xewal ngir ngeen jup wala alakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna nikima yonewon fikum ci yeen rasulan ndaw muy yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam minkum ci yeen man yalla ma tan sama yonent yondiko ci yeen muy muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bob bamu ñewé yatlu alaykum mu ngi len di jangal ayatina samay aya limako jox man yalla wa yuzakkikum mu ngi len di satal yutahhirukum minaz zunub wal akhlaq as-sayyi'a yonent bobu ñew na di len labal ci ay bakkar ak ci koy ñaaw ak melokan bu soufé bo xamné doomu adama war nako jom wa yuzakkikum mu len di labal huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkikum gis nga at-tazkiya moy set setal sa bop qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ku setal sa bakkan labal sa jikko yow texe nga waye cey ku takal sa bop ku lab ku tilimal sa jikko yow al ko nga texe di nga sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ma yoni yonent pour mu labal len setal len wa yuallimukum mujangal len alkitaba tereba te moy alquranul hakim wal hikma ak sunna jangal len alquran ak sunna ma yoni yonent bu tuddu muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nek mindeef comme yeen basharun wulida kama wulidal bashar mu juddu ni nit ñi di juddo ayen ñaar ngeen ragal yalla bu ngeen ragal yalla yeen ñaar lélé nga dégg ci sénégal ñuy tag bénn kilifa naan mom juddowul nit ñi ñuy juddo lélé nga dégg ñu tag bénn kilifa né mom amna ay jabar mais jabar yi soxla wu len danaka sax du fanan ak ñom ñu né waaw doomi nak ñu né no ay ayé la bind rek jox jabar yi jabar yi naan rek ëmb lélé nga dégg ñu né mana ay mbir yo xamne dafa melni kon ni juddou nit ñi ni ñi juddou mom lolou baaxul dafa haram dafa salté ñun ni ñi juddou non la yent yalla muhammad juddou am papa am yaay ñu ëmb ko comme fi ñuy ëmb nit ñi ci biir mu juddou nit ñi juddou wulida kama wulidal bashar fi nak dañuy tag ay nit nan asman lañ joggé amna ci ko xamne sax biñ nan bu muy judd ñu dafa sol yere non dafa judd sol yere allahu akbar am nga am na yo xamne enen yalla jërëm amna ci ño xamne ñu ne bu ñuy judd deret joju doomu adama di andal ñu ne no deret bi ñewul mom rek mo ñew yaay bi dafa julli ñaari rak fajar daadi am doom julli fajar bi neesan ngeene lol xel nangu ko sax jigen bu jut bu amé do dañ ko téré julli ñaata fan hein ñaata fan ñaata 60 jours légui nak imaginer ñu nekk yaay ji dafa kabar julli fajar xam ngeen fajar as-salatu khairu minan nawm mu door ñaar rak fajar am do ñewat julli farada fi ale lere motax yunus muné météo middo koy danga wonno yuppi wala koy pibol wudélé o wonno o sami muné xana dom bi ci poste la nékkon rek mu soté ci poste wala dañ ko lafon fi ci lafu seur rek mu daldi wat juddu nit ñi juddo lu ci nek waye yenant aasa kama aasal bashar nit ñi dundé la dundé fekké wul sax papa ci metit mu juddou yaayam nampale ko ci Allah wa lañ ko nampale ci giiru saadiya halima moko nampal ñaari at dello ko ci yaayam dello suwar ko mom ñenti at yaayam de fatu xolal muy souffrir di dund ay metti avant muy judd papam décédé ñenti at yaayam décédé yob ko ci Abu Talib Abdul Muttalib mu fatu jurom benni at yindi ko ci Abu Talib mu fatu mu am soxna mu faatu mu am ay dom ñuy faatu ñukoy xex diko door ba dam bañum bi xori omami ray ay sahabaam ay domam di faatu ma nit ñi dund ci ay souffrir xif mu daan tok wer ci ndu tak bir kërëm comme ñun ñi ni ñi fandé di am ay problème nga nek borom kër lamb sa pos tabaski jot do am dara do am lo tabaski do am lo korité nga bëgg koor jot nga bëgg xëdd sax do am lolé non nit ñi di souffrir non la yonti yalla muhammad souffrir asha kama ashal bashar waya wa mata kama matal bashar ñi ñi faato non la faato wala bi muy faato dañoy yonne ay cortège malaka ñu ñew indi ay ki ay mbalaan yëgal ko ci yobbu ko abadan nit ñi dafa fébar sax bala muy faato fébar ba jëbi di ñak toy xep fatima tok ci wetam lélé mu ne ko wa karba ala abi ya way papa sonu nga muné ko la karba bi abik ba'd al yawm ginnaw tay doto sonné ginnaw tay doto ma son lélé sukurat bi japp ko bam né la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat sel ni ñel na yalla de mo metti yélé muné allah wa habibin alayya sakaratul maut yalla yalna nga oyofal sama metitu deb kon yaronte sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nit ñi juddo la juddo ni nit ñi dundé la dundé ni nit ñi faato non la faato bimu faato dañ ko sul ci suuf ci wala sul ñu ko ci suuf wala ñu ko sul ka asman raw mu nga lolu moy mbir mi nañu xamne deug gi moy deug yalla tabaarak wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma moy di jangal tere bi moy alquran di len jangal sunna wa hiya kullu qawlin salihin moy sunna moy bepp wax bu baax la yantahi salahuhu wa naf'uhu bi mururi zaman lolu moy sunna bepp wax ju bax bepp jëf ju bax bo xamne mbaxam njeriñum jamono mënu ko jéxal wax ju bax jëf ju bax jo xamne dafa am njeriñ njeriñum du jéx mukk ba aduna bi jéx lolu moy hikma wala yeenent bi ñoo diñu jangal jangal ñu alquran jangal ñu lu bax lo xamne njeriñum ba adina bi di jeex njeriñum du fi joge motax nit ñi buñu xamone diine duñu son tay liñu sonal yépp moy ñak xam diine rek ñak xam diine rek mo ñu sonal waye diine su leeron suñu bop rek duñu am problème waye suñu problème yépp moy suñu diine mo leerul ci ñu té diine dafa ñew pour doom adama bax pour doom adama jak li tax ma wax leen ni diine dafa ñew pour doom adama baax moy xol leen diine li muy wax def leen ak li muy wax bayi leen lepp lu diine ne bayi leen rek xol leen ko do fekk mu njeriñ nga ci sangara misal ha amna njeriñ sacc fen jow rambaaj tok carte njaalo fen xol yi lan mo ci baax dara baax so ne fen baxna dañ la fenalul bo ne satch baxna lele nga deg na ñu satch ben way mu ne bu beug ñu door ñu mu ne way bu len ko door non non bu len ko door lele nga ben way ray lan ko ñu len lo mu ne da yow dañ la satchu te gis nga da baxul ko gis ñu mus ko satch bu fek bu ñiapé satch bu ñew yat lay indalé gis parce que mom xamna mbir mi tax dara ba li yalla ne bayi len ko dara baxu ci waye diine lepp lum ne defal ndaysan da ngay gis ne ay jeriñ rek ño ci nek ay xew nim bu don du sax du affaireu yalla yonnati bi alayhi salam mom dongu mo ñew rek wax ñi li rek ñun war nañu top yonnati bi ndax lim ñu jangal yeb intérêt nekk ci lima don wax ni yeb est ce que intérêt yonnati bi da ci nek ha dina lim lay wax dafa lepp lan aralu ci yonenti ba am intérêt dara amuko ci bul fen bul sacc bul jow bul ndialo yonenti ba intérêt la jam waji bimu ñëw na yonenti sallallahu alayhi wasallam non man nak wax deug yalla dama bëgg nga bayyi ma may ndialo sahaba yi ne dañuy ray waji yonenti na bayyi len ko bu len ko door ñu bayyi waji yonenti nako lan la may dama bëgg nga bayyi ma ma wut ay gel rek may ndialo yonent bi nako ndax bëgg nga ko def sa yaay subhanallah sama yaay ki nga ko bëgg def yaay jambour la di bëgg nga ko def sa doom mu ne ki nga ko bëgg def doomu jambour la gis ngeen ha yow mi bëgg dem ci doomu jambour def ko lu bon sa doom yow mi bëgg dem ci jigeenu jambour def ko lu bon sa yaay sa sœur sa tante so xalaté lool do ko def yu jambour ndax bëgg nga ko def sa wa kër professeur bi muy jangale di jangal wa lycée di len jangal ne len bon comme ay xalé goor ngeen mu len tok ni du ngeen sey kon bu ngeen waré sey pour len capote bon ngeen bu len am rapport ni quoi ngeen di def capote ngeen sey ba mu defé débat ba paré ben xalé goor ne ko monsieur mu ne ko nak ma yox sa dombu jigen ma tambali ci mom rek classe bi jaxaso ñu ne ki da rew est ce que da rew dafa wax deug rewul deug la wax rek ki jangale ñaalo ci len wax ko jox ma sa wa keur kenn legi mbir mi jeex jox ma sa wa keur ñu tambali ci du ko nangu ñi maye capote la wax usine bi koy defar directeur général buñ ko do di sa yaay ak sa mbokk yi ñu rang leen ñu rangal leen ñu tambali ci ñom day tej usine bi ak seen dañuy denc seen njabot indi ko ci dof yi indi ko soirée ñi organise soirée di maye ay capote seen jabar du ñew seen dom du ñew hein may lamb bima len di wax rek lamb ci ñukay organiser seen dom bi duñ beure wax len ma ci kenn ku domam di beure lepp lu bon ku koy def sa dom du ci bok ak say sa jabar du ci bok pourquoi xam nga ne baxul lepp lu bon la wax ñukay organiser seen dom yi duñ ci bok dox fi rek lañuy ñew duggal len ci ikhwani يقول الله جل وعلا برام بنينا ويعلمكم مولان دي جانغال ما لم تكونوا تعلمون يا الله سبحانه وتعالى مو يوني يوننت مو نيو دي لين جانغال لو نين خامول وون مولان دي جانغال القران لي سي نيك سي اي ات مولان دي جانغال سنه نيو دي ليرال دي تراديف mom yalla nabi sallam dundam siram di leral dund sahabay di leral lo xamne xamul len ko won malam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun borom bi subhanahu wa ta'ala ñi sant ñuy tudd yalla lu bare bare bare bare bare tudd yalla wajibum ñe ci yonent bi ne ko shara'il islam dafa bari ci sama kaw mun mako def mu ne ko jox ma len rek jox ma len lo xamne atasabatu bihi dama ci deugal muné ko la zalu lisanaka ratban li zikrillah del tuddu yalla fo toll del tuddu yalla subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah yeen say nit romb nga ñu ki dafa dof dafa am lu mu wirdu dof est ce subhanallah day dof lo nit nit mësna len romb ñu ne ki dafa subhanallah rek témèr dof dafa wax la ilaha illallah témèr dof allahu akbar dof astaghfirullah dof yi ku ci yam do dof ay ku jël ben tour bo xamne mën na fess jakka ci nga tok guddi ñep dina law nga na diko wirt diko wax jinn moy wacc fess la fa nga dof bo yewo fajar musulen deg yoni sallam amon na 124000 sahaba ma son ngeen ci deg sahaba bu dof dafa julli ba dof dafa wirt ba dof tax legi fi ay nit di dof est ce que yamuñ ci mbir mi dafa am luñ ci yok li yalla ak yonent bi indi amul luy dof lo nit alquran baangi ni ñaata sar la 114 ñaata hizib la ñaata nit ñoko mokal ci alquran ci adina bi kan mo ci dof du dof lo nit da ngay gis ku mokal alquran mokal sahih bukhari sahih muslim abu daud ibnu majah ay xalé yu ndaw nga deg ñu ne ki mokal na alquran mokal bukhari ak muslim ñet téré bukhari muslim ñaata hadith ñoo ci nek te du dof kecc tok yeen sax ku ci tek motta mali tocc tok bu jangale du xol ci tere nit ñi wër ko muy tont ay xalé ndaw te duñ dof han fi nga wir du ben mo rek dof wir do liñ la wax yemo ci liñ la yam lo xexna kon tuddu yalla subhanahu wa ta'ala yalla daf ko sant ñun waxna len sank ne bu ngeen jange dundu yoon da ngeen fek azkaru sabah wal masa muy tuddu yalla suba di tuddu yalla ngon bukra wa asil suba ngon di tuddu yalla daf ci bok lele ñuy critiquer ay nit yu nekk ci tariixa parce que dañuy naf nangam dañuy nangam dañuy li dañuy la te ñun ñukoy critiquer duñ ko def est ce que ñun ñu ngi def suñu azkar sabah wal masa suba ngon zikri ñont bi jox ngay critiquer ño xamne ñu ngi koy def te yow defo est ce que ya nga def sa boss est ce que bu la rëccé boko deful suba est ce que diñ ko dabatal est ce que bu la rawé ngon diñ ko dabatal guddig bi la ngay jëtt est ce que sax na ci yow comme niko waji gëmé bo bu yoré cruce bi di tuddu yalla boko na assalamu alaykum na la baña wax ak yow est ce que gëmé nga ko non han kon nañu xamne tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci li gëna jëriñ jullit ci kaw suuf tuddu yalla ci la bok dengeen ci sira ñu ne sahaba yi dañ doon tuddu yalla ba buñ duggé ci douce dañuy xex ay xoxi tandarma ndax bañu tuddu yalla ci biir douce bi mat xox bi ngir baña tuddu yalla ci bir douche bi toilette fuñuy deme Allah buñ doon dem toilette dañuy sekh xoxo tandarma mat ngir baña tuddu yalla place biñ koy defé ndax tamu guñ tamon tuddu yalla tabaarak wa ta'ala jangeen ñu ne man kana akhiru kalamihi maza la ilaha illallah dakhala aljanna kon julli do tam di wax la ilaha illallah tam subhanallah tam alhamdulillah tam allahu akbar tam la hawla wala quwwata illa jim ko tamal salam bi jangene yayi aisha muné yunus sallallahu alayhi wasallam kana yazkurullaha fi kulli ahyanihi ci leppam day tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala mom yunus yalla muhammad alayhi salatu wasalam kon fazkuruni azkurukum borom bi neena fatali ku len ma tuddu len ma tuddu len waskuruli na ngeen ma sante wala takfurun bu len ma wetti waskuruli na ngeen ma sante i'malu ala daud maza shukran wa qalilum min ibadi ash-shakur sante yalla ash-shukru tarkul ma'asi sante yalla moy bayyi moy yalla subhanahu wa ta'ala lol moy shukru ash-shukru tarkul ma'asi sante yalla moy bayyi moy yalla subhanahu wa ta'ala ben serigne dafa rombu ay talibé talibé yi tok mune amna laaj ma len di laaj ñu ne ko lan la mune mba ku yak dugub nekk fi ku yak dugub gay nako ah serigne dugub mos niko nit ñi amé ni mu metté kan mo koy am ba faré diko yak mune waxuma lol dé ñu ne ko lo bëgg wax mune ku rër ba sa biir fess nga dem résalé ko ci moy yalla koku yak nga dugub famille on famille on famille hein a famille yak dugub xam ngeen yak ciep yak mburu yak yap lek ba sa bir fess o le nga taxaw pour nafile goudi pour sante yalla nga dem bali wala nga dem soirée wala nga dem jalo yak nga lek bi parce que yang ko restal ci moy yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy yak lek moy yak dugub moy lek tol la len bëggon wax ikhwani fi lañu yëm inshallah ba samedi bi di ñëw ngi jéggulu yalla njumte yi ci nek di ñaan yalla ñu yalla wonelawat ba samedi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.